57 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zwrotna asystyczną ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 18 lutego, jest 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Polskie władze oczekują stanowczej reakcji Izraela na słowa szefa dyplomacji tego kraju. Zakaz marszu środowisk narodowych w Hajnówce uchylony, decyzję podjął sąd w Białymstoku. Rozbita grupa przestępcza, która nielegalnie produkowała papierosy. Polska oczekuje reakcji strony izraelskiej na karygodne, niedopuszczalne i rasistowskie słowa nowego szefa dyplomacji tego kraju. Tak premier Mateusz Morawiecki reaguje na wypowiedź Izraela Katza, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. To jest coś, co na pewno nie może pozostać bez reakcji. Z mojej strony sprawa jest absolutnie oczywista. Jeżeli takiej reakcji po tamtej stronie nie będzie, to będziemy życzyli im jak najlepszych obrad V4, ale pan minister Czaputowicz również nie uda się na to spotkanie do Izraela, powiedział premier, dodając, że sprawa rozstrzygnie się w ciągu 2-3 godzin. Przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer stwierdziła w Polskim Radiu 24, że polityka zagraniczna polskiego rządu jest chodzeniem po ciemku bez celu. Podkreśliła, że kryzys w relacjach polsko-izraelskich jest pokłosiem zeszłorocznych błędów rządu w sprawie ustawy o IPN-ie. Mamy pasmo jakby decyzji błędnych, które zaczęły się od ustawy o IPN-ie, która wywołała pewne konflikty i która dała niestety legitymację Izraelowi do pewnych działań. I to niestety jest pokłosie wszystko tamtych błędów. I eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki stwierdził z kolei, że w przypadku wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Izraela mamy do czynienia z błędem popełnionym przez stronę izraelską. To błąd strony izraelskiej. Mamy do czynienia z wypowiedzią wręcz skandaliczną i haniebną szefa MSZ Izraela. Natomiast Polska musi zdecydowanie reagować i reaguje. Nie będzie polskiego premiera. Na pewno Izrael powinien działać zgodnie z własnym interesem, a to co robi jest absolutnie irracjonalne. Ryszard Czarnecki dodał, że obecność polskiego ministra spraw zagranicznych na szczycie V4 w Izraelu jest dość wątpliwa. Sąd w Białymstoku uchylił decyzję burmistrza Hajnówki zakazującą marszu środowisk narodowych planowanego na sobotę z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Rozpatrywał odwołanie organizatorów marszu. Postanowienie nie jest prawomocne, w ciągu doby można je zaskarżyć do sądu drugiej instancji. Marsz jest organizowany w tym roku po raz czwarty. W Hajnówce wzbudza emocje, ponieważ upamiętnia Romualda Rajsa Burego, którego oddział niepodległościowego podziemia spacyfikował zimą 1946 roku kilka wsi z okolic Bielska Podlaskiego, zamieszkanych przez prawosławną ludność białoruską. Premier Mateusz Morawiecki ruszył w podróż po Polsce. Podczas spotkań z mieszkańcami ma podsumować realizację tzw. piątki Morawieckiego. Tuż przed wyjazdem mówił, że jego rząd spełnił obietnice złożone 300 dni wcześniej. Ponad 130 tysięcy małych firm korzysta z małego ZUS-u. Jest to korzyść sięgająca co najmniej kilku miliardów złotych w najbliższych 10 latach. W najbliższych latach możemy dojść do powyżej 1 miliarda rocznie. Premier odwiedzi 5 miejsc, kolejno w województwach mazowieckim, świętokrzyskim i małopolskim. Jest wstępna zgoda w Unii Europejskiej na nałożenie sankcji na Rosję za atak na ukraińskie okręty w pobliżu Morza Azowskiego. Jak dowiaduje się nieoficjalnie nasza korespondentka w Brukseli, 8 osób ma być wpisanych na czarną listę. Zielone światło dla sfinalizowania prac i dokończenie procedur dali ministrowie spraw zagranicznych 28 krajów na spotkaniu za zamkniętymi drzwiami w Brukseli. Decyzja ma związek z listopadowymi wydarzeniami, kiedy rosyjskie jednostki ostrzelały 3 małe ukraińskie okręty, przejęły i zatrzymały 24 marynarzy. 11 osób zatrzymanych, 3 aresztowane za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalną produkcją wyrobów tytoniowych. Do przestępstw doszło na terenie Bielska Białej, Zasola Bielańskiego i Ligoty, mówi rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Grażyna Kmiecik. Mundurowi wkroczyli do 2 hal magazynowych, gdzie ujawniono kompletną działającą drukarnię opakowań do papierosów znanych marek tytoniowych oraz linię do wykrawania opakowań jednostkowych i zbiorczych. Mundurowi zabezpieczyli blisko 11 ton tytoniu oraz ponad 180 tysięcy papierosów. Łączna wartość ujawnionych wyrobów to ponad 5 milionów. Wszyscy usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania wyrobów tytoniowych bez stosownych zezwoleń i opłacania podatków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

niebawem nowy album grupy WW, nasza płyta tygodnia. Wędruje dziś do pani Anny z Warszawy i pana Bartosza ze Szczecina. Gratulujemy. Teraz pora na zaproszenia na koncert Pablo Pawo. Przypomnę, to najbliższy czwartek w Osieckiej o 19. Zaraz powiemy, jak je zdobyć. Wiosna, a do kogo się spóźni, kto wiosny nie doczeka i w raju będzie bluźnił. Kto dojrzy kwiaty białe, a kto utonie w kwitach, a komu przejdą bokiem, bo głodnym zawsze zima. Kto kwiaty namaluje, bo zarów ma dar taki, że umie namalować kolor i zapach kwiatów. Zakocha raz pierwszy albo siódmy, kto będzie porzucony, a kto tylko obłudny. Dla kogo księżyc kwietnia, srebrny jak starty kapsel, zaświeci jak melodia, którą w tle słychać zawsze. Kto się zbudzi na kacu, kwietniowy blady ranek, spojrzy w twarz ledwo znaną, na próbę powie kochanie. Koncert Pablo Pawo w Osieckiej w tym tygodniu. Zaproszenia możecie państwo zdobyć, pisząc na adres lista.osobistapolskieradio.pl. Pytanie brzmi, jak nazywa się pierwsza płyta Pawła Sołtysa, czyli Pablo Pawo, nagrana z Ludzikami w roku 2009? Jaki był tytuł pierwszej płyty Pablo Pawo z Ludzikami w roku 2009? Lista.osobistapolskieradio.pl. Prosimy o odpowiedź na pytanie, czyli tytuł płyty plus imię i nazwisko, plus ewentualnie dopisek plus jeden, gdybyście państwo chcieli zabrać do Osieckiej kogoś ze sobą. Ktoś będzie serce chore zimną na tą porę. Biega stworzona świeca, tygier dmucha do pieca. Wiem, czy płacze w kominie, sercu mu nikt na imię. Ktoś jest zły, ktoś ma dosyć, a nikt nie chce pomocy. Czesław Niemann śpiewał Pawlikowską Jasnorzeską wczoraj świetnym, wspaniałym koncertem Krzysztofa Zalewskiego i Sióstr Przybysz i zespołu. Zakończyliśmy obchody 80. rocznicy urodzin wielkiego muzyka Paweł Brodowski, który pracował z Czesławem Niemannem zarówno w zespole Akwarela, jak i potem pisząc angielskie teksty do jego zachodnioeuropejskich płyt. Pięknie opowiadał między innymi o nagrywaniu utworu Dziwny jest ten świat. Zdaje się, że przejęzyczyłem się, jeżeli chodzi o koncert Pablo Pavo. Koncert jest w najbliższą środę, 20 dnia lutego. Przypomnę, środa, 20 dzień lutego, Pablo Pavo w Osieckiej o 19. Pytamy o tytuł pierwszego albumu, jaki

Muzyka końca lata na początek wiosny. Pan Jakub napisał z Irlandii, że u niego też wiosna i taka pogoda, że po prostu czuć zapachy. Zazdrościmy, bo u nas bardzo mocno zamknięte okno. Wbrew pozorom następna piosenka to nie jest nieznane wcześniej nagranie Davida Bowie. To nie David Bowie, to Rustin Man. I jeszcze jedno nowe nagranie z coverowej kolejnej już płyty grupy Lemonheads. cleared away the dust and the cobwebs. Yes, but I still won't do no deals on the box. Oh no, no, no, this is the last straw I can endure. No more, it's only time before I make a sale. Old man Blank, do you feel alright? You behave so very strange. Sometimes I wonder. Yes, and I really couldn't care what you think. Oh no, no, no. There is the front door, no one is there for. Why don't you go before you push me too far? Minęła już 10:45. Fajny film. Tomasz Włosok to młody aktor, którego dopiero w tym roku miała szansę lepiej poznać większa publiczność. I to zarówno kinowa, jak i telewizyjna. Niedługo na moim ekranie pojawi się kolejny serial z jego udziałem. Z Tomaszem Włosokiem rozmawiał Ryszard Jaśmiński. Bardzo ładnie i tak powiedziałbym aktorsko obficie zaczął się dla ciebie 2019 rok. Trudno się z tym nie zgodzić. To prawda. Oczywiście staram się unikać tych mocnych słów, za które dziękuję. Zdarzyło mi się usłyszeć, że to może być mój rok, bo faktycznie ruszyłem z kopyta i bardzo jestem wdzięczny też ludziom, którzy mi tam gdzieś zaufali i powierzyli te zadania. Rozmawiamy o filmie Underdog i o Diablo, który niedawno wszedł do kin. No taki ważny dla mnie moment, bo tak naprawdę pierwszy, gdzie się mierzyłem w taki może sposób zauważalny i pierwszy raz będę z tego rozliczany, bo do tej pory trafiłem na wiele fajnych projektów i takich, które bardzo dużo mi dały, natomiast zawsze gdzieś się ukrywałem za kimś i mogłem sobie spokojnie uczyć się, pracować, rozwijać, a tu jest tak naprawdę taki moment, w którym gdzieś tam się rozliczam z tego wszystkiego. Dwa filmy, dwie premiery kinowe, ale też seriale. Ty jeszcze jako student aktorstwa występowałeś już w produkcjach telewizyjnych, no a teraz można cię oglądać na całym świecie w serialu Netflixa 1983. Tak, ja w ogóle mam takie nastawienie do tego zawodu, żeby sobie popróbować wszystkiego, bo ja dosyć późno w ogóle zacząłem te przygody z tym aktorstwem, więc muszę sobie jakby, że tak powiem, nadganiać i próbować tego na bieżąco, dlatego próbuję wszystkiego. Kreuję ten swój gust, w którą stronę chciałbym pójść i co mnie interesuje, ale tak, i też nie wstydzę się tego, że zaczynałem w serialu i przechodziłem przez kolejny i rozwijam się i trafiam czasami na piękne projekty, projekty serialowe, jak chociażby właśnie ten Netflix, o którym mówiliśmy, co było pięknym przeżyciem i w ogóle super przygodą, i móc pracować z panią Agnieszką Holland i z dziewczynami, które też tam jej pomagały. Czyli Kasią Adamik, Olgą Hajdas i Agnieszką Smoczyńską. Smoczyńską, dokładnie. Z Agnieszką Smoczyńską niestety się nie spotkałem stricte na planie, bo ten odcinek albo chyba dwa z tego, co pamiętam, które ona reżyserowała, to akurat nie uwzględniały mojego wątku. Więc ja głównie pracowałem z Olgą Hajdas i z Kasią Adamik. Super, super też doświadczenie. Ciekaw jestem, bo niedługo, bo już w marcu wychodzi Stulecie Winnych w reżyserii Piotrka Trzaskalskiego. No właśnie, to kolejny serial z twoim udziałem, już niedługo. Tak, w marcu albo w jakoś przełom marca i kwietnia, w każdym razie w tej wiosennej ramówce ma wejść. Bardzo ciekawy temat, bo to serial jest na podstawie książki Audeby Grabowskiej o tym samym tytule. To się składa w ogóle z trzech tomów, więc to jest poniekąd zamknięta forma. Dzieje się to na przestrzeni właśnie 100 lat życia rodziny Winnych tytułowych. Kogo zagrałeś? On jest w takim toksycznym związku, w takiej dziwnej, niejasnej relacji między tymi dwiema siostrami Winnymi, głównymi bohaterkami poniekąd. I w jednej się zakochuje, natomiast ona ma ambicje, chce się rozwijać, wyjechać do miasta i uczyć się, natomiast druga siostra, która chce zostać, zakochuje się we mnie i tak to się wszystko miesza. No trochę to takie melodramatycznie się wydaje, natomiast pięknie postaci są zarysowane, napisane. Pani Audeba jest psychologiem, także ona to niezwykle czuje. No i Piotr Trzaskalski, który świetnie poczuł ten klimat tej takiej sielanki wiejskiej. Bardzo mnie to ujęło. W ogóle jakieś takie mam takie wrażenie, że na tym planie, jeszcze ja głównie w lesie siedziałem i na tym planie tak poczułem się, jak byłem mały, jeździłem do mojej babci w góry, spędzałem tam wakacje i tak właśnie sobie wyobrażam, jakby biegałem z braćmi po lesie i te pierwsze miłości, pierwsze jakieś rozczarowania. Strasznie mam niezwykle dobry stosunek do tego projektu i ogromnie trzymam kciuki za to. Przypomnij tytuł? Stulecie Winnych. Ile odcinków nakręciliście? 13. To też był fajny film, motyw przewodni z Polowania na muchy Andrzeja Wajdy w wykonaniu kompozytora Andrzeja Korzyńskiego i jego zespołu. Ciekawe, czy teraz państwo poznacie, co to za utwór. Wykonawcą jest Big Band Phila Collinsa. Thank you.